dar și Domnul ca să vorbească faptele tale. De aceea avem mare nevoie de cooperare. Este o perioadă de criză economică, dar s-a constatat că dacă se lucrează împreună, cu bani puțini, se face foarte mult. Se vede la o cantină, de pildă, pentru săraci la parochie, în cabinete consiliere gratuite la o parochie, o unitate medicală. Dacă există mult suflet și multă cooperare, cu bani puțini se fac lucruri multe. De aceea, perioada de criză este o perioadă de judecată. Thank you. sigur se desfășoară. Pentru mine e mai ușor să avem o ședință Academiei în Palatul Patriarhiei decât să vin lunar la Academie, din care chiar atunci se întâmplă să avem ședințe de lucru aici. Dar găsim o modalitate încât să nu se creadă că nu ne facem datorie. Deci, vă mulțumim tuturor și în mod deosebit mulțumim în ambele sensițiuri și presențiții rar care au lăsat clipa bine și aveau program și acolo și au venit unii noapte, alții dimineața, unii de ieri seară, la distanță mai mari, ca să mulțumim lui Dumnezeu împreună pentru binefacerile de păsare asupra Bisericii și asupra poporului român. Nu mai vă dorim, care dumneavoastră mai mulți, cu sănătate și mult curaj, mult curaj.